elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O tworzeniu nowego rządu rozmawiali goście Polskiego Radia w poniedziałek za przysiężenie Rady Ministrów. 80 tysięcy mieszkańców Inowrocławia nie może korzystać z gazu. Awaria została już zlokalizowana, trwają naprawy. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze w centrum handlowym w Karachi w południowym Pakistanie. Poniedziałek ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta rząd tworzony przez Mateusza Morawieckiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki przypomniał w programie Trzecim Polskiego Radia, że premier zaprasza pozostałe ugrupowania do współpracy. Jest propozycja Koalicji Polskich Spraw, konkretnych projektów, konkretnych zadań, które stoją przed rządem. I to jest pytanie do PSL-u, do Lewicy, do Koalicji Obywatelskiej może w najmniejszym stopniu, do Konfederacji, która de facto gra przeciwko opozycji niepodległościowej w Sejmie, działając z Platformą i innymi przybudówkami. Czy chcecie takiego rządu? I wiemy, że to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, w większości spełnia, nie wszystko, ale w większości spełnia. Czy też wyjdzie inny rząd i będzie zajmował się igrzyskami? Mateusz Morawiecki nie zdoła zdobyć wymaganego poparcia dla rządu, powiedział w Trójce poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Służby rozpoczęły już prace związane z nagazowaniem sieci. Najpierw muszą zostać zamknięte kurki gazowe u odbiorców. Po zakończeniu tych działań nagazowana zostanie sieć, a następnie służby PSG zaczną sukcesywnie uruchamiać dostawy gazu. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa zwraca się do mieszkańców Inowrocławia o udostępnienie dojścia do kurków głównych, które zlokalizowane są na zamkniętych posesjach. Dzięki temu skrócony zostanie czas uruchomienia dostaw gazu. Jak informuje PSG, w działaniu biorą udział pracownicy spółki gazownictwa z okolicznych województw. Z Inowrocławia Marcin Glapiak. Polska Spółka Gazownictwa przekazała, że nad usunięciem awarii pracowali specjaliści ściągnięci z innych regionów Polski. Wracamy do informacji o tworzeniu nowego rządu. Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego Mateusz Morawiecki nie zdoła zdobyć wymaganego poparcia dla rządu. Mateusz Morawiecki dobrze wie, że żadnego rządu nie stworzy i że nie będzie skutecznego rządu. I teraz robi łapankę, żeby kogokolwiek zaprezentować prezydentowi, żeby go tylko powołał. A wcale go nie musi też prezydent powoływać tak naprawdę, bo on mógłby uznać, że jego misja się nie powiodła i moglibyśmy od razu przejść do kroku drugiego, czyli Sejm we wtorek, w środę mógłby wybrać premiera Donalda Tuska i mielibyśmy już normalny rząd. Prezydent musi powołać Radę Ministrów do 27 listopada, czyli do poniedziałku. Od daty powołania rządu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. W trakcie nocnych i porannych ataków Rosji na Ukrainę z użyciem dronów ukraińska armia zniszczyła 74 spośród 75 maszyn, poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Bezzałogowce leciały głównie w kierunku Kijowa. Ukraińskie władze i media podkreślają, że były to rekordowe naloty pod względem liczby dronów. W Kijowie słychać było eksplozji i odgłosy wystrzałów z karabinów. Alarm powietrzny trwał ponad 6 godzin. Mieszkańców poproszono o ukrycie się w schronach. Spadające odłamki wywołały pożary, uszkodziły budynki mieszkalne i sieci energetyczne. W części miasta nie było prądu. Według władz w ataku ucierpiało 5 osób, w tym 11-letnie dziecko. Do nalotu doszło przed obchodami Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej uznał za błąd decyzję Niemiec o rezygnacji z energetyki jądrowej. Bez niskoemisyjnych technologii jądrowych transformacja energetyczna będzie trudna, uważa szef organizacji skupiającej ponad 190 członków. Na kilka dni przed rozpoczęciem Światowej Konferencji Klimatycznej w Dubaju Petteri Talas zalecił Niemcom rozważenie powrotu do atomu. Energia jądrowa jest stabilnym źródłem niskoemisyjnym i odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji gospodarek, zaznaczył szef WMO. W jego ocenie antyatomowe nastroje w Berlinie mijają się z rzeczywistością i są pozbawione racjonalnych podstaw. Wygaszanie elektrowni jądrowych przed wyjściem z węgla utrudni przejście na zieloną energię. Będzie coraz drożej i ja bym to jeszcze raz przemyślał, powiedział Petteri Talas szwajcarskim mediom. Dodał, że rosnące ceny energii w Niemczech już teraz podważają zaufanie inwestorów do tamtejszego rynku. Słowa szefa WMO wywołały mieszane reakcje w Berlinie. Podczas gdy chadecy przyznali mu rację, kanclerz Olaf Scholz stwierdził, że energetyka jądrowa jest już, tu cytat, martwym koniem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W połowie kwietnia Niemcy wyłączyły swoje ostatnie 3 elektrownie jądrowe. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze w centrum handlowym w Karachi w południowym Pakistanie, poinformowały służby ratunkowe. 35 osób zostało rannych. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Ratownicy wydobyli 11 ciał, powiedział agencji AFP przedstawiciel służb ratunkowych. Jak dodał, uratowano 40 osób. Ogień pojawił się w wielopiętrowym centrum handlowym, w którym mieszczą się także siedziby firm telekomunikacyjnych i komputerowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze, na termometrach od minus 1 stopnia w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie do plus 4 nad morzem. Tam dość silny wiatr i porywisty, osiągający prędkość 70 km na godzinę. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Zarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty rat. Kup wybrane produkty w 20 ratach 0%, a my zapłacimy 5% każdej twojej raty. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. Promocja MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty twojej raty. Trwa od 22 do 30 listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Hej, tu Robert Kubica. Moje najszybsze okrążenie na torze w Bahrajnie to minuta 53. Nazywam się Ola Mirosław i ściankę wspinaczkową pokonuję w 6 sekund i 24 setne. A ja dostarczam przesyłki w jeden dzień. Jestem kurierem Orlen Paczki. Miliony osób zaufały szybkim dostawom. Z Orlen Paczką nadasz i odbierzesz przesyłkę na stacji Orlen, w kiosku ruchu, punkcie partnerskim lub w pobliskim automacie paczkowym. Szybko. Szybciej. Z dostawą w jeden dzień. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze! Tylko teraz wszystkie produkty marki Jan niezbędny aż 40% taniej. Oferta ważna do 25 listopada. Więcej ofert w gazetce. Carrefour. Świętuj z nami przed świętami. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Konkurs Stwórz swoją ekoplanetę. Jak powstają sery? Skąd się bierze mleko? Jak rozpoznać żywność ekologiczną? Poznaj produkty oznaczone zielonym listkiem i pomóż kosmicie Astrusiowi uratować jego planetę. Na wasze prace plastyczne czekamy do 26 listopada. Więcej na stronie polskieradiodzieciom.pl. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat do trzeciej.

można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic jest może bleć. Szata ty śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną i nie własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną i nie własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, to może bleć. Szata ty śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, to może bleć. Śpiąca trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Można żyć, można żyć bez powietrza. No czasami jednak trochę trudno. Pocałunki i pozdrowienia dla Państwa od Sanach w sobotnie, całkiem już zimowe popołudnie w trójkowej audycji Świat do Trzeciej. Przenosimy się teraz w miejsce bardzo gorące, jeśli chodzi o temperaturę politycznych wydarzeń, aczkolwiek temperatura ta nieco padła wczoraj o 6 rano w Strefie Gazy. To już drugi dzień zawieszenia broni między Hamasem a państwem izraelskim. Podsumowanie ostatniego tygodnia przedstawi teraz Wojciech Cygielski. W Izraelu zaczynał się właśnie szabat, kiedy z Gazy nadeszła wiadomość, na którą czekało wiele osób. Pierwsza grupa zakładników odzyskała wolność. Okazało się też, że Hamas wypuścił nie tylko 13 kobiet i dzieci, jak wcześniej zapowiadano, ale także 10 Tajlandczyków i jednego Filipińczyka. Wszystkie 24 osoby zostały uprowadzone do Gazy 7 października z południa Izraela. Hamas przekazał całą grupę przedstawicielom Czerwonego Krzyża, a ci przetransportowali zakładników do granicy z Egiptem. Godzinę później autobus z całą grupą wjechał na teren Izraela. Z jednej z baz wojskowych wszyscy trafili do szpitala na badania. Izraelska armia poinformowała, że stan zdrowia wszystkich uwolnionych nie jest zagrażający życiu. To właśnie w szpitalu byli już zakładnicy. Mieli okazję po raz pierwszy spotkać się z rodzinami. Wśród uwolnionych Izraelczyków jest najstarsza ze wszystkich zakładników, 85-letnia Jaffa Adar. Cały świat mógł zobaczyć moment jej porwania w mediach społecznościowych. Już kilka godzin po ataku trafił tam film ze staruszką wiezioną przez fanatyków golfowym wózkiem. Wolność odzyskała także 76-letnia Hanna Katsir, o której zaledwie kilka dni temu palestyński islamski dżihad mówił, że nie żyje. Wśród uwolnionych jest także 34-latka z dwójką 4- i 2-letnich dzieci oraz 45-latka i jej 6-letnia córka. Świętują także Palestyńczycy. W zamian za zwolnienie zakładników przez Hamas, Izrael wypuścił 39 palestyńskich kobiet i dzieci przetrzymywanych w więzieniu w Ofer na okupowanym zachodnim brzegu. Sytuacja w więzieniu była bardzo ciężka. Nie mogliśmy wychodzić z celi, nie dostawaliśmy dobrego jedzenia, głodowaliśmy. To była katastrofa. Tak po uwolnieniu mówił 17-letni Raith Otman. Wymiana jeńców była częścią obowiązującego od piątkowego poranka zawieszenia broni. Rozejm ma trwać do poniedziałku i w tym czasie zarówno Hamas, jak i Izrael mają uwalniać kolejne kobiety i dzieci. W sumie wolność ma odzyskać 50 zakładników Hamasu w Gazie i 150 palestyńskich więźniów w izraelskim więzieniu w Ofar. 7 października Hamas porwał z Izraela około 240 osób. Na mocy porozumienia o zawieszeniu broni do domów wróci około 50 zakładników. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiada jednak, że na tym się nie skończy. Doprowadzimy do powrotu wszystkich zakładników. To jeden z celów tej wojny, a my zrealizujemy wszystkie nasze cele. Porozumienie o zawieszeniu broni przewiduje, że w czasie krótkiego rozejmu do Gazy wjedzie więcej ciężarówek z jedzeniem, wodą i lekami, a także z paliwem. Pierwszego dnia do enklawy wjechało co najmniej 200 pojazdów. Tło najnowszych wydarzeń w Strefie Gazy nakreślił Wojciech Cygielski. Nie żeby od razu wpadać w depresję, a także z powodu pogody za oknem, ale już za kilka minut w świecie do trzeciej przeniesiemy się do Holandii, gdzie odbyły się wybory parlamentarne. Program Trzeci Polskiego Radia. yeah. I want to see you there, feel you there for me. I know we're going. Kaiser Chiefs, Feeling Alright, to raczej bardziej pytanie, można by powiedzieć, czy u Państwa pomimo pogody samopoczucie jak najbardziej w porządku. Trwa tymczasem trójkowa audycja Świat do trzeciej. Pora teraz na to, jakby powiedział zagorzały fan piłki nożnej, na przeniesienie się do pomarańczowej alternatywy, czyli krótko mówiąc do Holandii. 22 listopada, czyli w tę środę, odbyły się tam wybory parlamentarne. Z Kacprem Kitą z portalu Nowy Ład rozmawia Karol Gnat. Sukces odnosi prawica, która z przytupem wygrywa wybory. No i pytanie, czy utworzy rząd, bo przed wyborami słychać było mnóstwo zapowiedzi, że z prawicą, czy też skrajną prawicą, jak ją się nazywa na Zachodzie, takiej możliwości utworzenia rządu raczej nie będzie. Ale odwołam się tutaj do wiedzy i doświadczenia mojego gościa. Jest nim dzisiaj Kacper Kita, portal Nowy Ład, autor książek o zachodniej prawicy, w tym biografii Giorgi Meloni. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Panie redaktorze, czy ten sukces prawicy w Holandii to jest ogromne zaskoczenie, przynajmniej dla tamtej sceny politycznej, tamtejszych wyborców, czy wszystko wskazywało w ostatnim czasie na to, że prawica dojdzie do władzy? Rzeczywiście jest to jednak pewne zaskoczenie, ponieważ aż tak dobrego wyniku partii dla wolności, partii Herta Wildersa, która te wybory wygrała się nie spodziewano. Sondaże dopiero w ostatnim czasie pokazywały, że on może zająć pierwsze miejsce, a w ogóle jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się, że Wilders dostanie wynik bardziej w okolicach 11%, a dostał ostatecznie 24%, więc pomnożył tutaj ponad dwukrotnie liczbę mandatów, którą miał w poprzedniej kadencji. Bo oni mieli 17 mandatów, prawda? Z tego, co pamiętam. Tak. I teraz będą mieli 37. Sytuacja Wildersa do tej pory była taka, bym powiedział, dosyć skomplikowana na holenderskiej scenie politycznej, bo polityk oceniany przez tych, którzy mają zupełnie odmienne zdanie niż Wilders, no za jakiegoś typowego szaleńca i takiego ultrapopulistę, który na hasłach nośnych chce dojść do władzy. Jak się okazuje, słowa te może nie tyle trafiły na podatny grunt, co w pewnym sensie zdobyły uznanie wyborców. Skąd taki, może nie nagły, ale jednak zwrot na tej scenie politycznej, jeśli chodzi o Holandię? No rzeczywiście Wilders jest postacią, która działa w holenderskiej polityce już bardzo długo. Od dwóch dekad jest tak naprawdę liczącą się postacią na scenie politycznej Holandii. Wilders zajmował kilkukrotnie drugie, trzecie miejsce w wyborach, ale wydawało się, że to mniej więcej stoi w miejscu, tak? Że to jest taki polityk, który zawsze będzie miał ten swój wynik w granicach właśnie 10-13%, ale nigdy wyborów nie wygra. No teraz oczywiście zobaczymy, czy realnie będzie miał szansę stworzyć rząd, bo to jest dalece nieoczywiste. Będzie musiał się o to bardzo postarać. I pytanie, czy jeżeli by stworzył rząd, to czy z sobą jako premierem, bo to jest kolejne pytanie. Mhm. Ale to znaczy, że, zapytam pana, to znaczy, że padło tyle deklaracji negatywnych pod jego adresem i adresem jego partii, że dzisiaj trudno byłoby się przyszłym jego koalicjantom z tego wytłumaczyć? No to na pewno. Na pewno przez lata Wilders był politykiem, tak jak pan powiedział, traktowanym jako raczej polityk skrajny i izolowany. On przez dwa lata był z zewnątrz partnerem koalicyjnym w ramach pierwszego rządu Marka Rutego, ale to było w latach 2010-2012. Też nie jest tak, że on był jakoś całkowicie tak, że mu ręki ludzie nie podawali. To też byłaby przesada. Niemniej był w głębokiej opozycji. Natomiast te pierwsze deklaracje są takie, że nie można wykluczyć, że on stworzy rząd, no bo 37 mandatów, ale będzie potrzebował aż 76, więc tak naprawdę będzie potrzebował ponad drugie tyle. A ta holenderska scena polityczna jest bardzo rozdrobniona. Będziemy mieli tutaj aż 15 komitetów wyborczych, które wprowadziły posłów. Największy ma 37, a najmniejszy jeden, jako że tutaj nie ma jak u nas tego rozgraniczenia w postaci progu wyborczego. No i będzie to prawdopodobnie trwało wiele miesięcy. Poprzedni rząd był formowany w Holandii prawie 9 miesięcy, więc to jest naprawdę coś, co pewnie zajmie czas, zanim albo większość z Wildersem, albo większość przeciwko Wildersowi się ukonstytuuje. 150 mandatów podzielonych, czy właściwie dowiemy się na początku grudnia, jak one będą dokładnie podzielone. To w tej części naszej rozmowy zapytam pana jeszcze o sedno, czyli o suwerena, jak mówi się o nimi w kraju i za granicą. Co spowodowało, że doszło do takiego wyniku, do powrotu na szczyty władzy partii prawicowych. Jakie są nastroje w Holandii? Jeśli chodzi stricte o przypadek holenderski, no to wydaje mi się, że tutaj dużą rolę odegrały te protesty rolników, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, przeciwko unijnej polityce klimatycznej, która była przez nich odbierana jako po prostu uderzająca w ich interesy. A Wilders przez lata, no od lat jest tym politykiem, który na krytyce Unii Europejskiej buduje swoją pozycję, no i w pierwszej kolejności oczywiście jeszcze bardziej na krytyce islamu i krytyce i imigracji islamskiej w sposób taki bardzo, bardzo ostry. Wilders przez lata miał wiele kontrowersyjnych wypowiedzi w stylu nazywania, porównywania Koranu do Mein Kampf, porównywania Mahometa do Hitlera, stwierdzania, że jest to książka faszystowska, która powinna być zakazana, Koran. Więc z jednej strony na pewno on miał tę swoją bazę kilkunastu procent ludzi podatnych na to, na taki przekaz. Z drugiej strony mieliśmy te protesty rolników wobec polityki unijnej. No i oczywiście mieliśmy najwyraźniej ten przekaz antyislamski też, no, z jednej strony na pewno został zaakceptowany przez nieco większą część społeczeństwa, z drugiej strony Wilders też nieco w ostatnim czasie złagodził swój przekaz, poruszając też inne zagadnienia. No i wreszcie trzeba zauważyć, że inne partie prawicowe osłabły nieco, czy na pewno osłabło Forum dla Demokracji Thierry'ego Baudetta, który był takim konkurentem Wildersa, który starał się mu rzucić wyzwanie. Jego partia bardzo, bardzo ewidentnie te wybory przegrała i tutaj Wilders na pewno zabrał mu poparcie, i również ten ruch rolników, który nawet przejściowo prowadził w sondażach, ruch BBB, trochę moglibyśmy go porównać do naszej samoobrony, taki ruch protestu, który przejściowo nawet prowadził w sondażach i wyglądało na to, że będzie o bardzo wysoki wynik, ale ta gwiazda wystrzeliła zbyt szybko i zleciał bardzo mocno, i wydaje mi się, że ten elektorat protestu, jak już raz wszedł w tryb takiego głosowania w kontrze do systemu, to przerzucił swoje głosy znacznie mierze właśnie na Wildersa, jako kojarzonego właśnie z tym byciem kandydatem przeciwko systemowi. O wynikach wyborów parlamentarnych w Holandii z Kacprem Kitą z portalu Nowy Świat rozmawiał Karol Gnat w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchacie Państwo audycji Świat do trzeciej. Już za kwadrans przeniesiemy się w zupełnie inny zakątek Europy, gdzie odbyła się bardzo burzliwa sesja parlamentu. I parafrazując, jeśli wiadomo, że była bardzo burzliwa, to oczywiście wiadomo też, że chodziło o budżet.

Tak, kilka dni temu wyglądała sesja głosowania nad budżetem Albanii na przyszły rok. Więcej opowie o tym Piotr Piętka. Od kilku dni o albańskim parlamencie jest naprawdę głośno. I to nie z powodu jakiejś rewolucyjnej ustawy czy głośnej w swej wymowie uchwale. Albańska opozycja w czasie głosowania nad przyszłorocznym budżetem państwa urządziła naprawdę poważny protest, a z racji, że nie ma siły, by przegłosować cokolwiek w zdominowanym przez socjalistów premiera Ediego Ramy parlamencie, postanowiła zrobić to naprawdę z przytupem. Najpierw ustawiono przed mównicą barykadę z krzeseł, no i rzeczywiście debata nad dochodami i wydatkami państwa przed głosowaniem się nie odbyła. Potem odpalono kilka rac. Najpierw pomarańczowe, a potem zielone. Przy okazji odpalania jeden z posłów postanowił zapalić sobie papierosa. Nie spodobało się to szefowej parlamentu Lindicie Nicoli i wyrzuciła go z obrad. Na moment sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy od racy zapaliły się papiery na stoliku jednego z deputowanych. Wszystko z kamienną twarzą obserwował premier. Nie miał powodu do niepokoju, bo dostępu do niego bronił kordon ochroniarzy. Dobrych ochroniarzy, bo odbiło się od nich dwóch najbardziej krewkich parlamentarzystów opozycji. Ci ludzie przynieśli język i zachowania z ulicy na salę parlamentu. To niedopuszczalne. Teraz pokazują Albanię w mediach na całym świecie z tego powodu. Czy chodziło im o oczernianie naszego kraju? Niestety regulamin parlamentu przewiduje tylko 10-dniowe wykluczenie z obrad za takie radykalne akcje, powiedział po wydarzeniach premier Albanii Edi Rama. I rzeczywiście, z powodu rozruchów i gryzącego w oczy dymu, całe głosowanie nad budżetem trwało raptem 5 minut, po których premier wyszedł z sali. Na pewno swoje 5 minut mieli w albańskich i światowych mediach posłowie opozycji. Dzięki naszej odwadze te akty społecznego nieposłuszeństwa pokazały naszym obywatelom głos opozycji. Pokazaliśmy, że w tym parlamencie nie ma pluralizmu, a krajem rządzą gangi. Chcemy tą walką wyzwolić w ludziach walczącego lwa, powiedział jeden z najbardziej znanych polityków przeciwnych premierowi, Sali Berisha. Gwoli ścisłości trzeba jednak powiedzieć, że to nie pierwszy raz, kiedy race odpalane są na posiedzeniu albańskiego parlamentu. Nie był to nawet pierwszy raz w tym miesiącu. 9 listopada w tej samej sali doszło do podobnego zdarzenia. Można powiedzieć, że była to próba generalna przed głosowaniem nad ustawą budżetową. Również były świece dymne, wtedy w kolorze szarym, również była barykada z krzeseł i również jeden z posłów został wykluczony z obrad za zapalenie papierosa na sali obrad. Wtedy jednak całe zdarzenie przebiegło nieco spokojniej, bo na sali nie było premiera. Awanturę zakończyły okrzyki o nietykalności cielesnej posłów. Ciekawe tylko, czy z budżetu państwa odliczone zostaną także koszty naprawy w albańskim parlamencie. O tym, jak wyglądała ostatnia sesja, opowiadał Piotr Piętka. To, co święte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Bye.